انا اوگر دے دے تاسو دا اللہ پا نعمت باندے اخوانا رونا رونا مخ کے تاسو دیوبل پا وین باندے نمڑے دلے او اس تاسو دیوبل پا بین باندے نمڑے گے ندگا تالیف قلب دائے اوڑے لوے نعمت تے قرآن کریم بل دے ذکر کی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولیکن اللہ الف بینہم کتار دنیا دا ٹول سیزونا خرچ کرے وے چر تر جدی بمنس کے اتفاق و اتحاد نشر آوست لے لیکن اللہ رب العزت ددی بمنس کے اتفاق و اتحاد ہو اگر آوست ہو فاس بختم اگر دے دیتا سو بنعمت دا اللہ پا نعمت ہو نعمت کم دے دا تالیف قلب والا اخوانا رونا رونا دوے من عام دا مخکنے دا دنیاوی نعمت ذکر ہو اس دا اخروی وکنتم علا شفا حفرت من النار ویتاسو پا غاڑا دا دغل دا جہنم صرف دا مرگ خبر ہوا مڑکے دلو جہنم تتلل دا یو شو شفا دا غاڑ تبی لکھی گی شفا دا بیا علاج تبی شفا اللہ ما فی الصدور وکم قلتو للقوم انتم علی شفا حفرت من کتاب الشفا شفا دا بولی سینا دا منطق کتاب دے بیمار خلقو تاویلو وکم قلتو للقوم انتم علی شفا حفرت من کتاب الشفا چی کتاب دا شفا راغست تری جہنم غاڑ تا ورغ لے وما تو علا دین ارتالیسی وعشنا علا سنت المصطفی دا خلق دا رستو پا دین بانے مرشو او منگا دا مصطفی پا دین بانے مرکے دل غاڑو نشفا مانا غاڑا پا غاڑا دا دوغل دا جہنم فان قدکم منہان تاسے بچ کر لے دلگی دوغلنا پا وجر اسلام کذالک یبین اللہ لکم آیاتیم دکشان بیانی اللہ تاسو تخپل احکام لعلکم تاتدون دیر پارت پنی غلار قائم پاتشیم دو خبر تروس ذکر شوی اول عقیدر ایمان دویم قانون دا قرآن درم دا ارکان و کار بسی اغیبا یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر دا کارون کی دا راغی فریدش والا دویم طریقہ داو چھ منگوے دے دے کہ استقلال ذکر کی اور تقوی ذکر کی دا دو شعبے استقلال ان تطیعوا فریقا من اللذین دا نور خلق پا خبر کے رانش ہے دکہ یو ذل دا مسلمانان طول یو دے ناس تو او پائے کے مواجرین و انسارو او اوس و خضرجو نا شماس پا کے راغے شماس او سڑے و روانکارے ناغا زارو شیرو نا شورو کڑلو نای کہ بیا اختلاف پیدا شو یو بل ترا پاس ایدل نبی علیہ السلام خبر شو والتا کہ والا روغ اوکڑل جدا تاسو لاس اوکڑل لاسے مکہ ہوئے ساسو کار خدا رہے چوز با یو بل ترا خیر دعوت ورکا ہوئے نو گویا مخ کی استقلال او تقوی اس اسباب دا بقائے استقلال سری ولتکم منکم بلتا دا خی خبری اوکم ورکا ونا پخپلا و پخ خبر اکلاکی بلتا وینا کوا نخپلا و مضبوطی دیتا بھی اسباب دا بقائے استقلال ولتکم منکم او دیتا بھی اگر دریم خبر سرا چھ بلتا ہم دعوت ورکا ارکان فعال پکار دی جماعت منظم پکار دے منظم ستا ہوئی چھ مسلمانانی ایمان پکی او پا قرآن بانے پیسلی کی دیتا منظم ہوئی او ارکان فعال پکار دی سرگرم رکن پکار دے ویدا کارکون دے ایسے کارکون بانے سے کہہ دا کارکون یا سرگرم چھ سر گرمی دا سے چھ ایمان پکی او سر گرمی دا سے چھ دا قرآن کی دا بانے برابری او بیا آغا بلت دعوت ورکی ولتکم منکم خامخا دی پتا سو کہ امتن یو ٹول گے یدعونا الی الخیر چرا بری خلق و نیکو تا و یامرونا بالمعروف او خلق تا حکم کی دنے کو و ینہونا عن المنکر او خلق بندی دا بدونا دا سی خلق دی خامخا پتا سو کی مفسرین لکی المقصود من هذه الآیت دا دی آیت نا مقصد دارے چھ پدی امت کے بے اوڈر خام خائی چھ اغیب خلقو تا دنے کے دعوت ورکی گویا چھ سون دد وست دخپل وست مطابق بدے بلتا نیک خبر کی بلغو عنی ولو آیہا تا یو آیت زدک یو حدیث تزدکو ناغ بلتا ورسوا لئنذرکم بہی ومن بلغو یو مسئلت معلوم شولا سیکولرزم نشتا مخیو منگو ویلو شاہ عبد القادر رحم اللہ دی لکل دی موزی القرآن کے چھ سو پکے دا سے خبری کی موسیٰ بدین خدا و عیسیٰ بدین خدا راہ مسلمانی کا نہیں چھ موسیٰ رے پخپل دن چلی گی او عیسیٰ رے پخپل دن چلی گی او جگڑ ختم کے دار مسلمانے خبری نہیں دی ایسے وہ سنوی کنا وی چستا کم مسلک دے اگا پریدا ما او بل چیڑا ما بل چکو پر او شرکی نمی چیڑا دا خو بیا گناہ شو چھ کفر او شرکی نے خام خواب چیڑے ہاں کا آغا سم کار کی نے بیاوات اگا اگمہ کوا دا موسیٰ بدین خود و عیسیٰ بدین خود دا مسلمانانو کار نے دا مسلمانانو دا کار دے والتکو منکو امتون یدعون الالخیر و یامرون بالمعروف امت اگا جماعت توی چھ دا آغی قص کی دیشی او بیا اطلاق پا آغا چابانی کی گی چھ سوک دا پیغمبرانو خبر منی او دائی مقصد یہ ہوئی ناغے تا امت وی لکی گی او دین او ملت او دا متحد بالذات او متغیر بل اعتبار دے مفسرین دل تلی کری دی اللہ مالوسی پا دے مسئلہ باس کرے دے چھ امر بالمعروف نہی المنکر سو کم دے وی ان العلماء اتفقو على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر من فروض الکفایات دا فرض کفائی عمل لے اور دیکھ لکھ کسان چلی نہیں پک اختلاف کر دے اور پا اختلاف کو ان کو کہ شیخ ابو جعفر ام دے اگی ہوئی چھ سو نہ خلق چی دی نائی با امر بالمعروف و نہی عن المنکر خامخا کی نو کدہ دے دا مطلب ہی چیر طول معروفات بس دکے او منکرات تا دے علم بدا سرئی نے بیا بروس تو خلق و تا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ردی خدا مطلب شو چھ طول دنیا لے علمانی دا مسائل و امر بالمعروف و نہی عن المنکر دا کین رضی خدا مطلب چھے طول دنیا اگا دی علمائی او حال لارے چھے طول دنیا عالمان جوڑی دی نیشی نو گویا دا علماء و فرض دی دا ہر عالم دا فرض دی چھے با امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خویو خبرہ امام غزالی اگا پا امر بالمعروف نہی عن المنکر باس کے احیاء العلوم کی نکلے دا اگا بھی فرعی مسائل پا منکراتو کے نرازی چھے کم کس یو کار کی پہ یو علاقہ کی شروع یہ بلوتوی نا دا مکوا دا دے غلط ہے کی دا دے خو منکر نکی چھتے بندے امام غزالی بیر دی ہاں اگا بیا یو خبر اگدہ کرے دا پتا اگا دے کہ وی کہ یو کس تے مثلا حنفی دے او اگا غرندونی خوری نتو تا ویرے شے چھے دا مخورا تو زانتا حنفی وے اس کا اگا وی چھے روایات تی یار بلچا مسلک دے وغیرہ غیر پارا دے ستار پارا نہ رے ستار پارا سمسار خوڑل غرندون خوڑل اگر نشتا دا امام غزالی لکلی دی اس مثلا چندخان دی آیا شمشتے دی امام بخاری بھی لکلی دی چندخان خوڑل ٹک دی اس کے یوتا نے خوری اور آگا مسلک کی لکی امام شافی مسلک آتا بس سوئے نا وہ کہا نفی ہوئی چیزے خورما نا تو آئے تم خورا دا امام غزالی لکلی دی پا امر بالمعروف نہی عن المنکر باس کی نیچے کم فرعی مسائل لی اگے بانے دا منکر اطلاق نکی گی خو کیوتن پا یو مسلک کی او غر بل مسلک کار کی نی بیاور تا منکر وی لکی گی جدا تو لکے وولائک هم المفلحون او دا کسان پورا کامیاب دی زجر سرد تخفیف اخروینا ولا تکونو مکی گئی تاسو کاللزینا پشانداغ چام تفرقو چی جدا جدا شو دا اللہ پا توحید کے تفرقو دا مانا رضلتا جدا جدا شو دا اللہ پا توحید کے اصولی مسائلو کہ غی اختلافو کو دا زد دا وجن اختلافو کو واختلفو من بعد ما جاؤں البینات اختلافو کو پس داغنا چراغلو دیتا صفا صفا حکمنا دا توحید البینات دا توحید مسائلو زکا مونگا مخ کی ویلی دی چی فرعی مسئلی چی دی دا غیر بیناتی دی آئے کہ بینات نشتا ہر طرف تا حدیث تے بینات اگیتا ہوئی چی پائے کہ احادیث پہ یو نحج بانے روانی ولا تکونو کاللزین اے مومنانو دا علی کتابو دا یہودیانو دا عیسائیانو گن تک مشے چی اگی اختلاف پہ اصولی مسائلو کی کڑے دے بیا اللہ معلوسی دے دے کے بات شروع کڑے دے وی الاختلاف علی سلاست اقسام اختلاف پدرے قسم دے یو اگ اختلاف دے چپ اصول کے دے اصول کے دین پر ضروریات کے ولا شکا انہ دلال بے شکا دا سے اختلاف چپ اصول کی دا د گمراہ خبری دی اور دا سے کس تو گمراہ وایو او قرآن کریم دے دے کے دا ذکر کی وہو المشار الیہ فی القرآن فقرآن کے جداوی ولا تکونو کاللزین تفرقو نو اصولی مسائل یادی دویم الاراء والحروب فجنگونو کے اختلاف مکوے چی جہاد لطری ہے میدان جہاد کے تاسو دا ملگری سر یاد امیر صرف سر اختلاف کوئے دا اختلاف مکوے او دا دا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو دا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ نو چکل تشکیل یمن تک ایدہ نبی لے گل نہ اغ وقت کے ورت دا ویلو چکر اختلاف بنا کوئے دا اختلاف ہم حرام دے زکا دے سر دیر مسالے خرابی گی ا دشمن چو گوری چی اردی خود اخفل امیرم نہ منی نئی بدر ورشی ا دشمنان چو گوری جدی اخفلو کی جنگی گی نو نئی بدر ورشی اس مجاہدین دی کنا اوغی جنگ کی یہودیان سر نخکی عیسائیان سر جنگ کی انگریزان سر نخکی خوال تا کل کل جنگو کی اخپلو کی دیر جنگ کی دیکھو اللہ جنگو کی نال تا یو جنگو کی نو دے سر آگا دشمن رور چی کرا نوی چی کل آراء و حروبی نو پائے کہ بستاسو یو میری یو مشر بی نو اختلاف با پکے نکوئے درے مغوی والسالسو فی الفروعی درے مغا اختلاف دے جب فرعی مسائلو کے لئے کل اختلاف فی الحلال والحرام و نحوہما لکا یو امام مجتہد یو سستا حلال بی بلوتا آرام بی دا سے گنتا کہ اختلاف ہو نو پدے کہ ام کے اتفاق پہ یو صورت کے راجیہ کو ڈیرہ زیادہ خراب لیکن دا یو اختلافی مسئلہ دا چی فرعی مسئلو کے اختلاف راضی دے تب دلال وے او کنب وے فرعی مسئلو کے اختلاف راضی آئے دا مخکنو دو کسونو گنتا کہ با دا گنو یعنی بالکل بے اختلاف نو کو کنے اختلاف پکی کی دیشی نو پدے کے دو قول دی فی خلاف اللہ مالوسی لی پدے دے صفالی کری دی فکلام ابن حزم ومن سلک مسلکہو دے ابن حزم خبر پدے کے دارا اور سوک چے دے ابن حزم پلار بانے روان دے دے ابن حزم غنطہ کے تقلید نمانی نو اغیوی یقتد الاول اغی دا اول خبر خگرنا لے دا ابن حزم داوی چھ سنگ دا دو مسئلے مخی مون ذکر کرے لے پا اصولو کے اختلاف مکوا پا جنگونو کے مکوا نی فرعی مسئلو کے ام کے اختلاف راضی نو حرام دی او ناجائز وَأَمَّا نَحْنُ هَرْچِ مُنگَ چِيُو فَإِنَّا نُجَوِّزُ التَّقْلِيدَ لِلْجَاهِلِ مُنگَ دا تقلید اجازت ورکو جاہل لا ورد دو خبر دی یو نُجَوِّزُ اجازت ورکو دا اجازت مطلب دائی چی مونگ دا خواتا نوائیو چی تا خاص دا مونگ دا امام تقلید شروع کن خود داواتا وائیو چی تقلید کوا دوارو خبر کے فرق دی یو دا چی دا دیر دا مطلب ہی چی دا اس امام تقلید ما کوا او زان للا گیا دا مطلب ہے ندے بلکہ دا مطلب ہے دے چی یوازی دا امام بونی فا تقلید خو پتا ندے لازم کتر امام شافی کے کر امام احمد کے پٹول مسلو کے یو امام پس روانے ناغ دوی مغوی دا اجازت چی مونگ ورکول لیل جاہلے دا جاہل نا مطلب مخ کی مونگ ویلو پا باس کے چی دا دینا مراد دے غیر مجتہدو غیر مجتہدو اغبا دا مجتہد تقلید کی نو دا مونگ جائز گنو دا دینا صفا دا معلوم شوا چی ابن حزم جائز ام نگنو زکا دا راغی بلکل قسیم عبارت تے دا خوشاوری اللہ رجی تعویرون والا پوجت اللہ کی یا پیغ دل جیت کی یا پال انصاف کی چیر مونگا والا محامل گورو دا غن دی وی دی ابن حزم خپل محامل محامل نگوری اگو دا گا جانتے یو خبر کڑی را چی فرعی مسائلو کے اختلاف کرازی دا دا سے ناجائز دے لکہ اصولی مسائلو کے دا چی سوکوی کنے ناغیوی مونگا کہ اصل او فرعن کہ فرق نمنو دا چی مونگا مستفیرہ شوی دی وی دا اصولی مسائل دی دا پروعی مسائل دی دا فرق رسر نمنو دا ابن حزم بھی اصل کے کما سلو اصولی وی کا فرعی وی تو دا دوارو اگا یو شانتی حکم دے او اللہ مالوسی وی چھنا مونگ چیو مونگ دا سوایو ٹھیک دا پا دے دے کہ ابن حضم تا سنی دیوی دی لیکن بعد خلق ہوئی یرا پتوے خو پر ندے لگو لے چھ دا گمراہ دے دا دے غرے نخام اگا کردی دا اللہ مالوسی نے دا پتوے نیتی چھ یرا اگر پی پتوے لگی نا پتوے بکا خیری دا غراشی سلونو مسی پارا کے صورت نساء کے بے ذکر کو ابن حضم ادوال لے ویلے دے پیو مسئلہ کہہ رہا تھا ابن حزم گمراہ دے دلتے ہو نہ دے ویلے ہو بل دے کے ویلے دے نو گویا دو فرعی مسئلے زان لے حکم دے اللہ مالوسی بھی دا دولال نہ دے دے کے دا گمراہ خبر نشتا دا چی سو کم طرف تلال یو امام مجتہد پس ٹولو خبرو کے روان چونو سیدہ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور دیر پارا عذاب ڈیر لوے رے یوما تبیض وجوہ بشارت اخروی یوما تبیض وجوہ فکم اور از چسپن بوی سمخنا وتسود وجوہ او تور بوی سمخنا سمخنا وسپینی اور سب توری دا بیاض دا سپین والی اور تور والی نے یا حقیقی معنی مراد تھا کل مخو تور مخو رنا والا مخو خراب مخو اور دویم دا ابو مسلم اصفهانی قول لے اغوی دا دین مراد دا خوشحالی او خفگان تبیض وجون خوشحال بئی اور تسود وجون خف بئی خو جمہور داوی چنا مخون و بالکل زلیگی او پڑکی گی یا بطوری سمخون و تورمخی اصا با خکل خکل خیستا مخون دا با کم وقت کی پدے کے اختلاف تے شاویری دی چی داو پاغا وقت کی چی دا کبر نپاسی چاویری دی آغا وقت چی عمل نامولو لی چاویری آغا وقت چی پا میزان کے والا عملون تلی اور دا عمل دنیکے اغا درونو خطو اچاویری چی داو پاغا وقت چی ومتاد یوم ایو المجرمون دا فیصلہ ورولی شی او چاویری چی داو پاغا وقت چی اری او کس تاویری چی زخف المعبود پسی چی کم دے معبود جو کڑو نداغا تابداری شورو کن پاغا وقت بیدا سے مختلف اقوال لی چی داو پکی او دا سپینوالی چی دے پتے کے وہم فرقی لیکن نبی علیہ السلام ویزا بخپل امت والا پیجا نما چی دا دید او دس اندامون با زلیگی او پڑکی گی نو دا چا سپینوالی و دیر آلائی او دا چاگا و لک کمی توروالی کے وہم لک فرقی دا غشانتے کمی او زیادتے او پکی خدا با ایسو کو دا تبیض وجوہ نا تسود وجوہ نا مفسرین لکی حافظ ابن کثیر دلتا لکلی لی اہل سنت والجماعت دا دی مخون با سپینی او اہل بدعت دا دی مخون با توری تبیض وجوہ اہل سنت و تسود وجوہ اہل بدعت دا کو یقینی خبر دا چی دا اہل سنت مخبخ کلی او دا بدعتی مخبخ توری خو دا اہل سنت دا مانا نہ رہ چی زان لدی نم اہل سنت کے خود نستا مقبال تسپینی پا نم نکی گی دا اہل سنت پا کار بکی گی کار سر دا اہل سنت ہو ناغا ابن کثیر چی سنگ دالی کری دی چی دا اہل سنت مخون و سپینی نے دیم لی کری دی شپگیشتا مسی پارا کے دوی مرکو کے واما اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت سوی ہر فعل و قول چرا صحابہ نے ثابت نہیں اگے تو وہ بدعت وے کدا سے کہ نبی علیہ سنت کی چیو خبر ہے صحابہ نے ثابت نہ دا یو عمل صحابہ نے ثابت نہ رے ات اعلان کہ چ بدعت نبی تعالی سنت کی اکنا دانہ وے چیرا ثابت ہو نہ دخو لیکن دائیں ہو نہ ثابت کو چون کے دا کو ٹک دا غین دی وی دی خو مگر دا چرو نہ کہ نبی علیہ سنت کے نشوی امام مسلم پخپل مقدمہ کرے ابن سیرین قول نقل کرے دے ابن سیرین چے دے دے پہ 110 ہجری کے وفات شوے دے اور دا آل سنت تک استعمال کرے دے غوید چکل فتنے را لے نبیا دا سندون تفتیش شو روشو نو علماء بویلو چے سند مونگ لراؤڑے کسان را مخامخ کوئے چو گورو چه آیا دا آل سنتی و کنا آل بدتی کچه تا آل سنتی فیوخذ حدیثهم تا دی حدیث باغستیشی اور پسیوی که دا آل بدعتی نو لا یوخذ حدیثهم تا دی حدیث بنیشی غستره دو خبری دا دینا معلوم شوی یو دا چه دا آل سنت والجماعت دون زور نم ده چه دا ابن سیرین نمخ که دا نم مکرر کرده شوی ده زکا دا آغا 110 ہجری وفات تے کنا دا دین مخ کی دانوں مشہور و آل سنت والجماعت یو تے دا مسئلہ معلوم شولا دوے مسئلہ تے دا معلوم شولا چھے آل بدعات بزان لدہ آل سنت نم نگ دی زکا دا دوارا دے او بالمقابل شکنا چھے کی بدعات ہوئی چھے دا سنی مسلمانے ما ندا سے بنے کی سنی اگا چاہتا ہوئی چھے پا سنت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے روانی نہ آل سنت دا آل بدعت قسیم دے او آل بدعت دا آل سنت قسیم دے بریلیان و پدے دا سے غاصبانہ قبضہ کرے دا لگر غیر مقلدین چ آل حدیث بان غاصبانہ قبضہ کرے دا دواڑو قبضی کری دی یو وی مونگا آل حدیث یو او بل وی مونږه آل سنت یو. ور په نمونو کې آل الحدیث نوم نه آل سنت نوم خره، ځکه دا حدیث دو مقامی، کلا غ ضعیفی او کلا غ بالکل صحیح وی. بل دا چې حدیث کلا کلا وقتی وی دائمی نی، سنت همیشه ای او سنت رائج وی. نو دا آل الحدیث نه مطلب خو محدثین دی، دا را آل سنت یو طبقه را، دا نوم نه دی آل الحدیثو، نوم چې دی هغه آل سنت والجماعت ته. نو بریلیان وی اغی چې دا احمد رضا نوم علی کنا، نو سره به وی امام اهل سنت، دا به سره وی او په کتابونه ولوم لیکلی دی. او دا یو کتاب دی احکام شریعت، او دا په مقدمه کې لیکلی دی چې مونږ ډیر خوشاله یو اهل سنت. کیوں نازان ہو اختر اهل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینہ سے مجدد کی سند لے کر. مونږ اهل سنت ډیر خوش قسمت خلک یو، احمد رضا مدینه ته تل او د مجدد سرټیفیکټ ول ور کړی دی، امونږ راغه خبره مون. نو پنوم نکیږي چې آل سنت يم، کار وکول غاړي د آل سنت او د سنت او تابعداري چې سوکي داغي مخونه وسپيني. یوما تبیز وجوهن، وکم اورات چې سپین به وسمو خونه، وتسود وجوه تور به وسمو خونه. فام الذین اسودت وجوهم، پس هغه کسان چې تور شي وي مخونه د دین. دا شرع ابن عقیل دا الفیه شرح را داغی پاشا بانده دا خبر نقل کرده دا چه کل لف نشر مرتبی او کل لف نشر غیر مرتبی. نو دا لف نشر غیر مرتب دا پار دا مثال لے، مخ که وی تبیزو بیوی تسودو، نو چه تشریکی نو دا تسود دی بیارا مخ که که ادا چه ختم چه نو رستو بوی. و اما اللذین بیزت یوما تبیزو وجوهن، پا کم آرد چه سپین بوی سمخونا تور بوی سمخونا. دا خو اجمال شو اس تفصیل دا. اما اما الذين اسودت وجوهم، کسان چې تور شی بوی مخونه د دین، نو او به ویل شي دیتا. فیقال لهم، تفسیر قرطبی، او به ویل شي دیتا اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسو کفر کړو پس د ایمان راول استادو نام. فذوقوا العذاب، پس اوسکه فاصحیا، پس اوسکه عذاب. بما کنتم تکفرون، پای وجا چې تاسو کفر کو، دا عذاب ظلم نری کفر نتیجه را. وام الذین ابیضت وجوهم، کسان چې سپین شی وي دای مخونه، ففی رحمت الله، ندی با په جنت کی. جنت کې دا الله رحمت ملاویږي، نزک جنت ته رحمت الله امید کیږي. ففی رحمت الله، دی با دا الله پر رحمت کی، یعنی دی با په جنت کی. هم فیا خالدون، او دیوا پر جنت کے ابیشئی. تلک آیات اللہ، دادا اللہ احکام، نتلوها علیک بالحق، بیانو دے لرمونگا پتا باندے بالحق و پحق سرا، دا حق دا پارا دا حکمت موافق. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، دفر شبے یر کافر لچے سزا ورکی یا کافر لبدل ورکی، دا پی ظلم ننے نا. وما اللہ ندے اللہ یرید چی غواڑی ظلمن سر ظلم للعالمین، پا مخلوقات اللہ ارادہ نکی دا ظلم کولو پا مخلوقات. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دا دلیل توحید، دا توحید دلیل عقلی او تعلق یہ دمخ کے سرا تفسیر قرطبی کے پدی طریقے سرا ذکر کرے رہے چمخ کے دا مومنان و دا کافران و احوال ذکر کرل، پدی خبر ختم کرا چا گوارے دا پا مخلوقات باندے دا ظلم ارادہ نکوما. نوست د خپل قدرت بیان کی چې زره ظلم نه مستغنی ما، ظلم ته اجد زکه زما نشتا چې دار څه زما دی. وللله ما فی السماوات و ما فی الارض، یک یو الله راغ سړي چې پاس مانونو کې دی او هغه سړي چې پاس مکه کې دی. وایل الله ترجع الامور، یک یو الله توا واپس کول شي ټول کارونه. تفریو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دريم أصل بياني دو چلي جماعتكم أركان دي دي مسلمانانو دائي كاربا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وی دائرہ پارے مخی آیت ذکر کو ولتکم منکم اس دویم زل کنتم خیر امتن سر دائے ذکر کی مسلمانان مضبوطی چھ مسلمانانو تاسو اللہ یو فضیلت در کڑے دے اس نے چھ آل کتاب کوشش کی او وی چھ تاسو داغے نے تاسو بیا زمون طرف تراشے آل کتاب وی چھ گنی دی دا اسلام پریزی دے یہ خبر ہو نہ مانے کنتم دا کان ناقصا نچھ کلک کان ناقصا شی نہ دلالت بے پتیر دمانہ باندی اس کان کے دو صلاحیت دی یو دا چھ یوشے پتیر دمانہ کے او او اس نشتا لکہ مثلا کانا زیدن قائمن کانا زیدن غنیین زید مخ کے مالدار وہ اس نہ رے مخ کی اولاد وہ اس نہ رے دویم کل دا کانا دا پار دا دوام راجی لکہ وکان اللہ غفور الرحیم دلتا دا مانا نہ دارا یادو باللہ چھو مخ کی اللہ بخون کے وہ اس نہ رے دا دوام دا پار دے لکہ ولا تقرب الزنا انہو کان فاحشا انہو کان فاحشا دا کان دا دوام دا پار دے دا قرائنو پہ اعتبار سر وہ معلومی گی کنتم سر تم اگر دے دلے تاسو کان وہ مانا رسوار سرم راجی دویم دا چی دار کان تامشی نکا کان تامشی نو دا خیر امتن با منصوب بنا بر حالیت ہوئی تاسو پدے حال موجود شوی ہے او بل دا چی دا کان پا خپل مانا شی کنتم فی علم اللہ تاسو دا اللہ پا علم کے داس داس خلق وے دے صفات بانے مشتمل وے دا آیت کریمنا کنتم خیر امتن بعد علماء دا دے دلیل نیولے دے چی اجماع حجت بئی او دلیل والا دا ذکر کردے دے چی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پا بارک راضی ومن قوم موسیٰ امتن یادون بالحق و بہی یادلون نو چی دا غیغ اجماع حجت نو دا خو کنتم خیر امتن دی دا خیر امتن اجماع پا طریق اولا سرا اغا حجت ہوئی کنتم خیر امتن یہ تاسو خیر امتن غر امت اخرجت للناس تفسیر جلالین کے معنی دا دا اخرجت ازہرت تاسو خکار کڑشوی ہے للناس دا خلقو دا فیدو دا پارا للناس دا خلقو دا فیدو دا رسول دا پارا تامرونا بالمعروف حکم بکوی تاسو خلقو تا دنیکو نیکی ستوی نو غور قولدار ابن تیمیہ رحم اللہ لکل دی اقتداء الصراط کے اسم جامع لکل ما یحبه اللہ تعالی من الایمان والعمل الصالح چھ کم سیز باندے اللہ خوشحالی گی او دا اللہ او شیخ وقی پس دا معروف شو کاغ ایمانی نا اما او کاغ عملی نا اما وطن ہونا عن المنکریم او بندوے بتا تو خلقو دا منکرنا دام دا معروف زد شو نا دام یو جامع نم دے دا ہر غصیص چھ اللہ پائے بانے خفا کی گی پکم سیز چھ اللہ خفا کی گی دیتا منکر وے لکی گی پکم سیز چھ اللہ خوشحالی گی دیتا معروف و اغوی لکی گی بلرے تاسو پالا باندے سنگوں چی ایمان دے نا دا سے پیئے ولتکونو علا ذالکا فرق ایمان باندے دا سے قائم وہ سے تصدیق بکوئے دلتا یو سوال لازی چی ایمان خو ڈیر قیمتی شے دے دا پکارو چی مخ کے ذکر کرے وے اور ٹولن رستے ذکر کو تامرون بالمعروف مخ کے ذکر کو تنہونا المنکر مخ کے ذکر کو اور تومنون باللہ رستو ذکر کو چی پدے کے سنوک ترہ نے جواب کی مبصرینو چیر ایمان کو پٹول خلق کے مشترک ہو مکنو متنو کیوں ایمان وہ دی کیوں ایمان شتا دا خاص دا فضیلت خبر نہ دا ٹک دا اعمال دا پار بنیاد دے خود امت محمدیہ دا امت اسلامیہ دا دے دا فضیلت پا امر بالمعروف او نہ عن المنکر کرے پٹولو متن باندھے نور متن امر بالمعروف او نہ عن المنکر پا دے طریقے سرائی نری کڑی سنگ چ دے امت مان دا فرض اچولی شوی دی نہ پدی بنیاد دا وتو منون باللہ رستو کچ اہمیت دا امر بالمعروف او نہ عن المنکر راج پدا دے طریقے سرا چر دے امت دا پار خصوصیت جوڑ شی ولو امن آل الکتاب زجر دے سرد دینا چ ترغیب ورکی توحید طرف تھا ولو آمنا اہل الکتاب کچرتا ایمان راوڑے وے دے اہل کتابو سنگے چ پ موسی علیہ السلام ایمان راوڑے دے عیسا علیہ السلام ایمان راوڑے دے داتے پ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راوڑے وے لکان خیر اللہم خامخاو بدا ایمان غرد دی پارا لکان اسم محذوف الایمان کان کے ضمیر ایمان طرف تراجے لکان و بخامخا ایمان خیر اللہم غرد دی پارا منہم المؤمنون بعد پدی کے مومنان دی و اکثر ام الفاسقون او اکثر پکے کافر دی لن یضروکم الا اذا ترغیب دے جہاد تا لن یضروکم ہرگز دی ضرر نشی در کولی تاسو تا الا اذا مگر بد رد پجبا وی یقاتلوکم دا الا اذا استثناء متصل دا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ او کدی جگڑ کی تاسو سرا کدی جنگ کی تاسو سرا اڑی بتاسو تا شاگان اخپلیم ثم لا ينصرون بیا بعد دی مدد انکڑیشیم ضربت علیہم الزلتو اینما سقفو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس دا دے دین اس علتو نا ذکر کی دا دے یہودیانو دا عیسائیانو او خصوصا دا یہودیانو دا کفر او دا دی دا دنیا و دا آخرت ہو اگا مقام ذکر کی ضربتو والی شوی دا علیہم پا دی باندے از ذلتو بے قدری دا ذلت مانا دا بے قدری دا ذلت پہ وست پا دی باندے ضربت دا مانا لکہ تاپے پہ والی دا جخت دا ذلت پا دی دیر ذلت نا خواک دی نشی ان اللذین اتخذوا العجلا سینالهم غضب من ربهم و ذلتن فی الحیات الدنیا د شرک د وجنا د سخی د عبادت د وجنا ذلت پدی باندې جدی اے نماز وقفو کم دے کے چو مندری شدیم الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر پرسے من الله د طرف د الله نا او پرسے سرا من الناس د خلق نا الا بحبل من الله وحبل من الناس دا د حال پدے کے راغلے دے تفسیر مدارک منصوب دے محلنا حال واقع شوے دے دا دی کار بدائی چی یابا پدا سے حال کی چی دا اللہ رسے وی راٹنگ کری ایا دا مخلوق رسے وی راٹنگ کری دا دے سا مطلب دے اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس دوارو حبلون نا مراد توحید کدی توحید طرف تراغ للو نا دا ذلت نا بخلاص شی دوے متوجی دارا چه دا حبل من اللہ نا مطلب دے عهد الذمہ چه دا ذمیانی مسلمانانو سرا یا غیر مسلمینو سرا معاہدہ ہو کی دا حبل من الناس دیتے ہوئی چه دا مسلمانانو سرا یا دا مسلمانانو نالاوہ بلچا سرا معاہدہ ہو کی یا دا حبل من اللہ نا مطلب دے دو قسم صفات تی یو تا صفت مکتسبوی لکی گی او یو تا صفت غیر مکتسبوی لکی گی بحبل من اللہ نہ مراد انہماک فی العبادت دا اللہ رسے راٹنگ کڑے دا راہب دے پھر ردان جو کڑے دے جنگی گنا یو گٹ کے دے نہ دیر ذلت نخلاص سے پہ جہاد کے بندی نشی وجرے کے دے وحبل من الناس نہ دینا صفت غیر مکتسب مراد واڑو دی ما شمانت بسنوے صلح رسر کڑے دا اغتب اغاگ نہ کہے ذمی دے اغتب بسنوے نو حبل من الناس چار حبل نہ عہد اغسترے ذمیت نہ اغسترا او یادا چ دوڑ دیو کہ حبل نہ مطلب اگر توحید شو یادا شبیر احمد عثمانی سے ہوئی چ دا اول حبل نہ مراد توحید اور دویم نہ عہد الذمہ واخلا یادا چ دا اول نہ مراد مسلمانان سره معاہدہ حبل من اللہ دا اللہ پاک منون کی کم مسلمانان دی اغی سره معاہدہ او حبل من الناس چکم غیر مسلم دی داغی سرا معاہدہ دواړو توجیهینو کې دا خبره پرته را چې په خپل خپو دي چرته نشو درېدلې. وسمو معارف القرآن کې مفتی شفیع صاحب دې لیکلي دي چې مونږ وایو د اسرائیل حکومت ته نه، د اسرائیل دا حکومت د امریکې په زور ولاړ دی، دا راغی یو چونه را کاغی ته لا صافه کې نه دي، هیڅ نری په خپل خپو دي نشو درې دي، نه بیا هم راغلل په حبل من الناس کې الا بحبل من الله، الا کائنینا بحبل من الله وکائنینا بحبل من الناس، مگر په داسې حال کې چې دی دا الله رسی راټینګ کړی وی یا انسانانو رسی راټینګ کړی وی، یو علت دویم علت وبا او بغضب من الله، او مستحق دی په غضب سره د الله تر طرف نه، اختر دی په غضب سره د الله تر طرف نه، دریم علت وضربت علیهم المسکنه، او والی شوی دی پا دی بانده المسکنتو خواری او پستی کم حمتی، دا مولانا اشرف علی تانویر مولانا مانا دارا کم حمتی، حمت پا دی کسی نیچ ترا دیر پس خلق دی، نیچ خلق دی، زلیل خلق دی، دا اللہ غضب وال خلق دی دا یهودیان، ذالک بی انہم کانو یک فرون بی آیات اللہ، دا علت دا پار دا مسکنت دا زلت او دا غضب. مخی دری سیزو نا ذکر شو، یو ذلتو ضربت علیہم الذلتو، دویم غضب و باو بغضبن، او دریم المسکنتو و ضربت علیہم المسکنہ، دا دے دری وارو سیزون دا پارا بیا علت سرے، ذالک بے انہم، دا دے دا پارا دو سیزون علت ذکر کی، دا ذلتو مسکنتو غضب پا دے وجہ، بے انہم پتاکی سر دی چو کانو یکفرون بے آیات اللہ، وہ دی چو کفر بے کو دا اللہ پایا تنو، دا کان دا دوام او دا استمرار دا پار راضی، دا کفر نا قلار دل نا پا کفر باندی دی کلکو، یو وجہ داوا استقامت علی الکفر، دویم ویقتلون الانبیاء بغیر حق، او وجل بے پیغمبرانو بغیر حق بغیر دا شرعی جرم نا، دا غیم دا کی دوا چیر مونگ دا پیغمبر وجنو دا خنکو، ذالکا دا اس بیا علت تے دا کفر او دا قتل دیتوی علت العلتو، دا آغی مخ کی غضب وغیرہ دا پارا علتو کفر او قتلو، دا کفر او دا قتل دا پارا علتو چاہیتا علتو العلتو بھی دکھی گئے، بیاد و خبری دی ذالکا دا بما عصو دا کفر او قتلو، کانو یکفرون کی کفر او یقتلون کی قتلو، بما عصو پدے وجہ چیدی نافرمانی دا اللہ دا حکم کڑے وام، عصو امر اللہ وکانو یعتدون، او ودی چید حد نے تجاوز کو، کانو یکفرون و کانو یعتدون، اگر کان دوام استمرار دا پارا، لیسو سوا آم دیدے کی ترغیب دے عدل و انصاف طرف تا، فیصلہ چکے نا پا طول و خلقو بیو شان نا چلے چی دا طول پا غلط بانی دی، طول برابر نا دی، خپا کمشتا بد پا کمشتا، لیسو سوا آم ندی دا اہل کتاب سوا آن برابر پا بدو کے، طول یو شان بد خلق نرے، من آل الكتاب امتن قائمتن، بازی دے آل کتابنا یو طول گیرے فدی کے یو طول گیرے، قائمتن چکلک دی پہکو اولاد دی پہکو عقیدہ و عمل سمدے، نخفلت معلوم شولا بل طرف اینا رے ذکر کرے چی یو طرف پک دار یو قسم خلق اغری چی امتن قائمتن، نبل اغری چی امتن غیر قائمتن، دا پی قیاس کا سوک پہک اولاد لی سوک پہک ندی اولاد، کم چه پا حق اولاد دی، یتلونا آیات اللہ دا دی اوصاف ذکر کی تقریباً اشپگو، اول وصفو یتلونا آیات اللہ لولی دی دا اللہ آیاتنا، تلاوت قرآن کریم، دا اللہ دا آیاتنا مراد قرآن دے، دا تورات تلاوت ناجائز دے، امام ذهبی لکلی دی کسو کوس دا قرآن تلاوت کی دا ناجائز، قرآن کریم لولی دی دا اللہ آیاتنا، آنا اللیلیم فوقاتو دشپیکیم وهم یسجدون، حال داری چی دی یو اللہ تا سجدے کویم، غور مانا دار اشکال را دی چی دائی جوابو چی، یو وصف ولدا ذکر کو چی یتلونا آیات اللہ آنا اللیل، امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدن، دا شب بیدار خلق رے شپا جی دا اللہ پا عبادت رونوی و تیروی، دویم وهم يسجدون دی یو اللہ تا سجدے کون کی دی دا دویم وصف شو. دل تک یو اشکال لازی اغا اشکال لارے چی و هم یسجدون چی راغل دے چی دی سجدے کی او پا سجدو کی قرآن ہوئی نا پا سجدہ کی قرآن ویل ناجائز دی. نبی علیہ السلام منع کرے دا چی اوتن پا رکو کی یا پا سجدہ کی قرآن ہوئی یو خود دعا گو اختل لی غزان لمسالہ دا ایو پا سجدہ کی قرآن کریم آیات ویل لی دا خو بندی ادل تا داری چی یتلون آیات اللہ یا بیاور پسی را دی وهم یسجدون ادا وهم یسجدون اللہ مالوسیوی چی حال لے دا سن حال لے دا یتلون دا دمیرنا ام دا کسان چی تلاوت کی نو ام دا کسان دا تلاوت دا سجدے پا حالت کی او لا قراءت فی السجود دا سجدے پا حالت کی قراءت دا ناجائز ہو دا رکو پا حالت کی دا ناجائز ہو نو سم مطلب بھی دے نو یو مانا مفسرین دا کی چی مراد تینا منز دے وهم یسجدون او منز دا تحجد تینا مراد دے زکا کتت فرضی منز واخ لے نو بیا اشکال لے فرضی منز بدی امام پسی کی تو جی امام پس فرضی منز کی نہ قراءت بغیر دا فاتحے نہ خو بل اتفاق بندے فاتحہ کا کوئی اختلاف راضی اخفل دے بیان کو انشاءاللہ ویدہ قرآن القرآن فاستمعوا له لیکن دا فاتحے نہ آخوا یا صورت امام پس سو کوئی نہ دا خو بندے نہ امام پس خو قرآن نشی ویلے اور دلتا داری چی دی منز کی نہ چاہ دا خاص کردے دے دا تحجد پا منز باندے چی پا تحجدو کی دی اگر قرآن کریم ہوئی خو خم آنا ہم دارا چلے یسجدون مانو کا یسجدون اللہ خاصتاً ایا یسجدون مانو کا یسولون منز کی و منز تحجدو. درم وصفو یومنونا باللہ والیوم الاخرے پورا ایمان لری پا اللہ و پورت داخرتو. سلورم ویامرونا بالمعروفے حکم کی خلقتا دنے کو. پنزم وینہونا عن المنکرے خلق بندی دناراونا. دادوارا مستقل فرضی دی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ذکر نہی عن المنکر کل قرآن زان لذکر کی کانو لا یتناہونا عن منکر انفعلو و یسارعونا فی الخیرات او دی تلوار کی پنیکو کارونو کے. دیش پگم وصف داش پگ اوصاف دا دی کم اہل کتاب چی حق پرستی اغیت امت قائمہ بھی لکی گی پا حق بان قائم دی اخریہ پا دے ختم کرلا. و یسارعونا فی الخیرات مسارعت بھی لکی گی تلوار کولتا. یو سڑے پا خوشالے سر خس اس طرف تا تلوار کی ندے تا مسارعت اغوی لکی. عربے کے دو ٹکی رازی یو مسارعت تے سرعت او یو عجلت تے. عجلت او سرعت دوارا تلوار تا بھی لکی گی لیکن پا دے کے لک فرق دے. سرعت دے تا بھی چی یو سڑے منڈ ہوئی مخ کشی پا اغسیس کی چی پا آگے کے مخ کے والے مطلوب دے دے تا سرعت بھی لکی گی. دا خکار دے کنا یو تن تلوار اگر سستو کی کہ پاگے اللہ خوشحالی گی اور تاتے ویر دی چپا کے تلوارو کا دا محمود عمل دا بناوے چی تلوار شیطان کڑے دا. اگر پا دے دوے بمانا بانے چوز ذکر کو سرعت خشے دے چی اگر کارو کے چی پاگے اللہ خوشحال شی اور لٹول انہیں مخ کے پاول زلو کے. دا سرعت زد رازی الابطا تاخیر لم لیٹو رستو کے دل دا مضموم عمل لے. بل عجلت ہو عجلت اگے تو بھی رکی گی چکم کار د تلوار نہ دے پاگے کے تلوار کہے. یو کار د تلوار نہ دے تاپا کے تلوار شو روکڑلا دا اس مضموم عمل لے. دا دے زد کے راضی انعت ہو لکا پوخو سلیقے سرکار کول سوچ بچار سرکار کول دا بیا محمود عمل لے. نہ دلتے سرعت ہوئے زکا سرعت پر نیکے کے مخکیوالی کے استعمالی گی. ویسارعونا فل خیرات دی تلوار کی فل خیرات پنیکو کی فی پمانا دا علاقہ ویسارعونا الی الخیرات ایادا چی فی پس پل مانا کا گویا دی پا دے خیرات کے دن نپراتری مبالغ را بیر خیراتو نا دا دی کار نشت داولا ظرف مضروف دیو بل پار جوڑی گی. وولائک من الصالحین او دغش پگو صفتن والا پورا نیکان دیم. وما يفعلوا من خير در خبر تروسه پور ذکر شو. اول دا چې د دې جماعت او د مسلمانانو د تنظیم هر رکن داغه عقیده به خیسته او خکلی چې د اسلام عقیده را د ایمان عقیده را. دویمه خبردار داغه فیصله او په قرآنی. دریمه خبردار چې ارکان به دعوت چلی امر بالمعروف او نهی عن منکر نه سلورمه دارا. وما يفعلوا من خير انفاق في سبيل الله. اور دین تعبیر کو ففیل سرا چدا بستا کاری اسی یو وقت خرچا نا. وما يفعلوا من خير اگر چ دی کوی د هر کس منی کینا کا غین انفاق فی سبیل اللہ خصوصا او کر دین علاوہ نور فلن یکفروا نشی محروم کے دے دے ثوابا فلن یکفروا ہرگز با نشی محروم کے دے دے ثوابا ثواب ولا اللہ ور کی سونا بور کی چ سونا پد کے تقوی واللہ علیم بالمتقین دا علت شر ثواب ور کول دا پارا اللہ پو دے پ متقیانو ان الذین کفروا دے تو تخفیف اخروی رب تم دما قبل سردا سرے مکھ اغ آل کتاب ذکر کرل چیغی ایمان راوڑ دے او اس زمن کے اغم رارل چیغی ایمان نہ روڑی نہ چکم ایمان نہ روڑی دادی ولی ایمان نہ روڑی وے گے لٹوا نہ دو سی زن دی یو دا چ جائے خرا اور دویم دا چ مال او اولاد سرے ڈیر زیات مین دا نہ دا مال او دا اولاد حقارت ذکر کی ان الذین کفروا یقیننا کسان چ کفر کڑے دے سمر دنیاوی وسی لن تغنی عنهم اموالهم ہرگز پکار برا نشی ددی دا مالونا چرے نشی اڑولے لن تغنی عنهم چرے نشی اڑولے ددینا اموالهم ددی مالونا ولا اولادهم ندی بچی من اللہ دا اللہ را عذابنا شیئن حسو من اللہ دا اللہ را عذابنا مال بہت سری اولاد بہت سری خدا اللہ را عذابنا دا مال اولاد دی نشی بچ کولے لن تغنی ہرگز نشی اڑولے عنہم دا دینا اموالہم دا دی مالونا ولا اولادہم نا دا دی بچی من اللہ دا اللہ را عذابنا شیعن ایسا دیتوی سمر دنیاوی ان اللذین کفرو دا ان ایسم شو لن تغنی والا خبر شو سمر اخروی وسی و اولائک اصحاب النار او دا کسان دوزخیان دی هم فیا خالدون دیبا پا دی دوزخ کے ہمیشہیم مثلو ما ينفقونا فی هذه الحیات الدنیا دا دلیل لے دا پارا دا دے چھ مال بردی پکار را نشی نمخ کی سر ربطم ظاہر شو دا سوکوی اللہ ما آلوسی تفسیر روح المانی کے مخ کے ہوئے لن تغنی عنہم اموالہم مال بے پکار را نشی ٹھیک دا مال با پا دنیا کے خرچ کی مثلو ما ينفقونا خود دا سے بے نہ پکاری گی کہ مثل ریحنا فی آسرن اصابت حرس قومن ناغا مخ کی دعوش ولا ادا ولا پا منزل دا دلیل شو مثلو ما ينفقونا کیفیت و صفت و حال ما ينفقونا دا بربادی دو دا اغمال شدی خرچ کوی فی ها دیل حیات دنیا پا دی جوند دنیا کی پا جوند دنیا کی دی کلا کلا مال پا خیرات کی پنیکو کی ہم خرچ کی سل رحمی پالی جماعتو نا جوڑی دار سے چکی لیکن دا با بات ختمی گی مثال سنگر کم اصل ریحنا پشانتے دا الوتو دا ہوا کم اصل ریحن دا الوتو دا الوزی ہوا دا الوتو دا ہوا اللہ مالوسی دا مضاف رو باصل دے فیا سر رونا چی پدے کے یخس لہم ہوئی سر سخت سرزی دا اصل کے وہ تیرے دا سریر نا سریر چی کرا تیز سیلے او توفان شروع شی او پائے کے لگا آواز گون تک راضی ناگے تو شریر وی لکھے گی یا اگا ہوا چدا اگا دا سر چپائے کے دا اور بسر کیوں دی دا کما نہ پکڑا مسدا کے خواول اگا چ ابو سفیان او داغا ملگرو پا بدر او پا احد کے دا پیغمبر پا دشمنے کے کر بدر او دا احد تذکری شروع کی دن کے لیے دا پیغمبر پا دشمنے کے کم مال خرچ کرو اگا تینا مراد دے دویم قول لارے دا تفسیر خازن دویم قول لارے چھ یہودیان او پخپل علماء باندے دیر امین کولا او خپل مشران باندے بے دیر امین کولا او اغیل بے خپل مالون ورکول ندات مراد دی خو لیکن غور قول لارے چھ ار سوک چی خو چھ عقیدے کفریوی کاغیرے کا وہ سوک دی ای چھ کلا مال خرچ کی ندا مال ختم واخلا تدے ثواب نشتا مسلو ما انفقون یعنی ابتال لثواب تے مراد دے او عدم انتفاع اغتنا مراد تشبیہ ور کرے دا فی آسرنا چ پدے کی سخت سرزیدہ فی آسرن چ پدے کی یخ سلوری گی فی آسرن چ پدے کی گرم مور دے دا ٹول مانشتا اصابت حرس قومن چ ارسی اصابت کی ضمیر چ دے دار سرن تراجے دے چ ارسی دا یخ سلا حرس قومن دے قوم فصلتا ظلمو انفسهم چې ظلم یې کړی په خپل ځان په وجه د شرک او د کفر. فاهلکته یو د اهلکت ضمیر دی او یو د هو ضمیر دی. اهلکته نو هلاک کی دا یخ سلا هو دغه فصل لرا. فاهلکته هلاک کی دا یخ سلا دا سخت سرزی هو دغه فصل لرا. لکه یو تن دی او داغه فصل لی او فصل ډیر په لویدو دی او دامدن دا حاصلولو وخت رانږدې دی خو په دې کې طوفان راشي سیلی راشي او دا هر څه ول ختم کی او هوا چلیږي او پای کې د اور بسر کی او باغ ول ستی کی هغه فصل ول وران کی. دا چې د کافر او مشرک او چې کم نفقیری دا را دی غونته کې چې کم دینه غواخلا. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون او ظلم نه کړی پدی الله پر عذاب ورکولو کې. ولكن انفسهم يظلمون لیکن دی پخپل ځان پخپل ظلم کی د وجر شرک او د کوبرنا شرک د فرید نه بیا بر دی د اعمال فائدې. یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا. جماعت خو جوړ شو فصلور اصول باندې برابر لیکن اوس کله یو باغ جوړ شي خو خلک بیا وران کی ولا نور ناس نه چې دا جماعت دل اغیار وران کی. نو دا اغیار نه اغیار سوق دی يهوديان چې دا غینه د خپل جماعت بچو ساته ځکه دی کې دا قبایح صفات موجود دي. یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تتخذوا بطانه من دونكم منی سے بطانه د زړه یاران رازداران من دونكم به د خپل مسلمانانو نام دا سو مسلمانان وو چې د يهوديان سره لک پټ پټ تعلق ساتو یره د دیو جن تعلق ساتو چې زمو په گاوند کې ده نه گاوندی سره خو سلوک پکار ده. ایاله دیو جن چې په جاهلیت کې مونږ یو خلکو او مونږ یو بل سره کسبونه کړو چې مونږ یو بل سره مرسته کو تایید بل یو بل کو ناغه وخت کې د آیت کریمه نادر شي چې ګوره بتانه بل چاته مو آیا بتانه څه ته وی هغه خاص ډونګې دوست چې دیو ته درات خبرې کی د باطن خبرې وته کی هغه ته نه مراد. مفسرین لیکي علامه علوسی چې حکم ګوره عام ده سبب د نزول خاص ته خو حکم عام ده. هر کافر هر یهودی هر عیسائی هر یو کس چې ستار مسلمان تنظیم سره داغه تعلق نشتا ناغه سره پټ دوستانه مکوا کنینو په خبال کې باخته شي. خبال څه ته وی؟ خبال هغه فساد ته وی چې کله انسان ته هغه روانه ولګي هغه مرض ولګي نو دی بالکل ګډوډ شي او پریشان شي. کدی نا جوړ کیږي نه ایتوم وی کدی له ونی کیږي نه ایتوم وی یا بیا اطلاق په شر او په فساد باندې مطلقانه هغه هم کیدی شي. لا یعلونکم خبالا الا تنشورو شو سو جره جتاسو د یهودیانو سره یارانه او دوستانه مکوه وجړم بره. لا یعلونکم خبالا الن کوي پتاسو دورانیه چولو الن کوي پتاسو کې دورانیه چولو اڑ نری پتاسو کې د فساد چولو اڑ نری په فساد چولو. لا یعلون خپل معنا را کمې نه کوي کمی نه کوي خبالا د فساد چولو کې اله نه کوي پتاسو دورانی چولو. ودو مانتم یو علتو دویم خبره غواړي دي ما غسو عنتم چې تاسو په مشقت کې واچوي. یا ودو عنتکما دا ما برستو فیل د دین مصدر جوړ کی غواړي تاسو په ضرر کې اچولو غواړي تاسو په مشقت کې اچولو غواړي اغه سيزونه ان تم چې تاسو په مشقت کې اوغرزي دینی مضررت او یا دنیوي مضررت اغه ته نه مراد ده. آیت کریمه تفسیر قرطبی په دی باندې دلیل لے چې يهوديانو کافرانو اهل الاهوا د دینه با خاص یاران او دوستان اغا نه جوړه داغي پرانا بتچر تنه چلےږي زکا چېغوی چا سره استا یاران او دوستانې نه صفاستي راشه درشي نتا کې بداغيغه خو یې ناراضي. وی شاعر وی عنل مرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. د سړی تپوس مکا و د دوست تپوسې کوا چې دوست په کملار دی نه دا بلم پاغلار دی چا سره د ناس تپاس سره نه دکه به هم هغه خوی بی راضی. او ابو داود کی روایت ته ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما د نبی علیہ السلام نو اوریدلی دی المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخاللو سړی د دوست په دین باندې دی نو دیر مخکې وګوري چې دوستانه چا سره کی کاغره دوستي قابلیت نو دوستانه دی وسرو کی کنی نه دی کی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی خلق معلومو دای پیا په دوستانو سره دای پرونو سره دزیر اور ولی چا سره دا تدی دوستانه چا سره دا نکه غلط خلکو سره دوستانه نه دی خپلم غلط دی ته می خيار سنډی نو چې اوس د دو اغیار غلط ته دیر چا دی پاکی هغه په غلطه باندې نه دیم په غلطه باندې دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغله یو سړی راغی وته وی یا عمر دی دې کې یو عیسائی دی ذخیره دی دی او ډیر خوش خطر دی سٹاپ سٹاپ خطر دی مضمون ډیر مزیدار دی نکستا خو خی نزان سره منشی کا کلاب ته نه جوړ کا هغه ته دالس وې کزا هغه منشی کما مزه خو بتانه ونی سم بیره مؤمنانو نه او آیت کریمه کې ما باندې پابندی را ګولې رچ دا باندې کې بیا رسو تفسیر قرطبی چې باس کړ دې نه خپه شوی دی وی قلت وقد انقلبت الاحوال في هذه الزمان زما په زمانہ کې حالات بالکل بدل شو مسلمان اډو خوخ نه ری یارانه دوستانه یې صرف د یهودیانو عیسایانو سره شروع کړی دي ادا خو داغه زمانہ وا ازمو زمانہ کې وګوره سونا دا غټ خلک چي دي نه د دې له بوش سره یارانی دي دیوی غاړي دوست راځي آیت کې ذکر براشي د دیو سره مینا ده داغه سره بالکل مینا نشته او د انس رضی الله تعالی نو په روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلو لا تستضیعوا بنار المشرکین د مشرکان د اور نه رڼا وا ماخله د مشرک د اور نه رڼا ماخله سمانا د مشرک سره اډو مشوره مکوا چې تاسو ته مسلمانانو حافظ ابن کثیر دا روایت نقل کړی مطلب یې ولم نقل کړی چې سم معاملہ راشي اته زی ال تک یهودی لا یا عیسائی دا د مسلمانانو معاملہ دا وی ټونی سره مشوره کوما آیا بوش سره مشوره کوما او دا غره مشورې پرانا به چلےګما نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا سم کوا ولی وجه دوی لتون دی اور دل دریم قد بدتل بغضاء من افواهم پتا کی سره کار شوی دی بغزونه به اختیار من افواهم د دې خبره ترونه افواهم نس مطلب بات چ وتوی ا کنورسیشن چ وتوی ا دې چ کم مذاکرات کی یا یهودیان سیان چ کم تقریر کی نو خوخه نه د خوخ کار شوی دی به اختیار کار شوی دی ظاهر شوی دی د بغض خبر دی دی خلونه د بوش د خلینه دا خبره کار شوی را چې صلیبی جنگ هغه شروع دی او سره کم پوپ دی دغه پوپ دا ویل دی او سوره د مخ کې چې جهاد دا پکې چاره واستره قران پیغمبر د ټولو پورې ټوکی کړی دی قد برتل بغضاء من افواهم نه ته شرمېږي نه اغیستا دین پورے پیغمبر پورے قرآن پورے ٹوگی کی اتلگ رائخ پہ سٹے وما تخفی صدورهم اکبر وغا چپٹوی سینی ددیم اکبر ناخو دیر دیر غٹ خطرناک خبر دا پزلکے دیر غٹ غٹ غنڈاری پراتری خواخ کارکولی نشی خد بینا لکم الآیات فتاکت سرمونگ بیانو تاسو تن نخ نخانے دا غیر دشمن ہے دلتا دا آیات نا مطلب نخی نخانی ما در لا پتہ در کڑلا چگر یهودی ستا دشمن دے عیسائی ستا